Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 3 maja, minęła 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Polacy mają prawo decydować, czy konstytucja ma być zmieniona, czy nie, mówi prezydent Andrzej Duda i opowiada się za referendum w tej sprawie. W tym serwisie także Francja i Emmanuel Macron ze wsparciem sportowców. Będzie także o wyjątkowym, historycznym spacerze w Warszawie. W dyskusji o zmianach w Konstytucji i referendum prezydent Andrzej Duda mówił o tym na Placu Zamkowym w Warszawie. To przy okazji przemówienia z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Czas na poważną debatę konstytucyjną. Na debatę konstytucyjną przede wszystkim z udziałem polskiego narodu. Nie tylko z udziałem elit i nie tylko z udziałem polityków. Prezydent uważa, że w przyszłym roku powinno się odbyć referendum w sprawie zmian w Konstytucji. Andrzej Duda stwierdził też, że Polacy mają prawo się wypowiedzieć, czy konstytucja obowiązująca od 20 lat powinna zostać zmieniona. Naród polski powinien się wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej swojego państwa. Jakiej chce roli prezydenta Rzeczypospolitej, jakiej chce roli Senatu, Sejmu, jakie prawa obywatelskie muszą być mocniej akcentowane, jakie wolności. W sprawie słów prezydenta czekamy teraz na polityczne komentarze i ten temat powróci w kolejnych serwisach Trójki. A teraz Francja nad sekwaną przygotowania do ostatniej telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta. Emmanuel Macron ma powód do zadowolenia. Poza intelektualistami, artystami i politykami za jego kandydaturą opowiedzieli się czołowi sportowcy. Autorzy apelu opublikowanego przez media nad sekwaną podkreślają, że wartości czystej walki sportowej pokrywają się z tymi, na jakich zbudowana jest republika. Tym samym świat sportu zerwał z tradycyjnym dla siebie trzymaniem się na uboczu i nie zabierania publicznie głosu w sprawach związanych z wydarzeniami na francuskiej scenie politycznej. 60 osób, wśród nich mistrzowie olimpijscy i świata, podkreślają, że bardziej niż kiedykolwiek są przywiązani do wartości uniwersalnych, do ducha poszanowania drugiego człowieka i do walki z każdą formą dyskryminacji. Zdaniem autorów dokumentu jedynie Emmanuel Macron spełnia te warunki i jest gwarancją, że Francja zostanie krajem poszanowania praw człowieka, wolności i równości. Pod listę widnieją podpisy m.in. dwukrotnego mistrza olimpijskiego i czterokrotnego mistrza świata w judo, Davida Duje, a także nazwiska wielu działaczy, prezesów federacji, trenerów i ludzi sportu, w tym Christiana Prudhomme'a, naczelnego dyrektora Tour de France. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To jeszcze przypomnijmy, że druga tura wyborów prezydenckich we Francji w najbliższą niedzielę. Coraz bliżej polsko-chińskiej współpracy przy budowie centralnego portu lotniczego w Polsce. O tym piszą dziś chińskie media. Magazyn Cai Jing zwraca w tym kontekście uwagę na niedawną deklarację premier Beaty Szydło. Przekonuje, że sprawa portu będzie jednym z głównych tematów jej rozmów podczas zbliżającego się szczytu w Pekinie. Cai Jing na swoich stronach internetowych pisze o niedawnych deklaracjach dotyczących realizacji projektu centralnego portu lotniczego w Polsce. Autor artykułu zauważa, że dla Polski będzie to jeden z głównych tematów dyskutowanych podczas zbliżającego się szczytu w Pekinie. Na forum obecna będzie premier Beata Szydło. Chińskie media cytują wypowiedź szefowej polskiego rządu, że w Pekinie ma już dojść do podpisania porozumień w tej sprawie. Cai Jing przytacza też wcześniejszą wypowiedź wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który miał stwierdzić, że lotnisko powstanie we współpracy w ramach projektu Pasa i Szlaku. Jeden pas i jeden szlak. To chiński program rewitalizacji jedwabnego szlaku oraz zacieśnienia współpracy gospodarczej i tworzenia infrastruktury w państwach położonych wzdłuż niego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na koniec w serwisie raz jeszcze święto 3 maja, ale od innej strony. Za pół godziny ulicami Warszawy ruszy wyjątkowy spacer. Będzie można zwiedzić miejsca związane z wydarzeniami sprzed 226 lat. Początek przy Pałacu Czapskich. Na krakowskim przedmieściu mówi Marek Stremecki z Muzeum Historii Polski. Pokazywane są i odwiedzane te miejsca, które związane są faktycznymi miejscami dotyczącymi Konstytucji. A więc ulica Warszawska, gdzie gromadzili się mieszczanie i oczekiwali, co się stanie za murami zamku. Oczywiście Zamek Królewski w Warszawie, gdzie ustanowiono Konstytucję. I wreszcie katedra oraz rynek Starego Miasta. A sam marsz poprowadzą warszawscy przewodnicy, dziś przebrani za historyczne postaci. Rozpoznacie Państwo tam króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Sejmu Wielkiego, może najważniejszej postaci tamtego czasu, Stanisława Małachowskiego, księcia Józefa Poniatowskiego, a także księżnę Izabelę Czartoryską i oczywiście Hugona Kołłątaja. Te postaci będą pojawiały się w różnych miejscach, tak jak będzie odbywał się ten marsz po Warszawie. Spacer potrwa mniej więcej 2 godziny, a w Trójce kolejny serwis o 15:00. Zapraszamy. Pochmurno na południu, wschodzie i w centrum kraju, także deszczowo. Miejscami na południu Zagrzmi w Trójmieście i Elblągu 11 stopni, w Suwałkach, Toruniu, Gnieźnie i Płocku 12, w Słupsku i Kołobrzegu 14, w Legnicy 15, w Tarnowie i w Zabrzu 17, w Zamościu 18, w Rzeszowie 20 stopni.

wzruszające, prawda? W niedzielę rozpakowałem dla Państwa w audycji Minimax ileś, nie zliczę ile, ale dużo różnych nowych płyt. Państwo zwrócili mi uwagę na kilka utworów z audycji, że to ładnie zabrzmiało i czy tam jest więcej. Pomyślałem sobie, i tak obiecałem, że niektóre płyty przyniosę. Willie Nelson, fantastyczna nowa płyta, którą on sobie w 84 swojej urodziny wydał. To też piękne. Slowdive, piękny nowy album. John Mellencamp, John Cougar Mellencamp kiedyś. Też piękna płyta, którą Państwo skomentowali, że fantastyczny głos, zdarty jak dobry papier ścierny. No i do tego jeszcze, a no właśnie, ten utwór zespołu The Cranberries, gdy przyniosłem w niedzielę do domu i wyjąłem wszystkie płyty z plecaka, pomyślałem sobie, jakiegoś utworu jeszcze mi brakuje i którego by mogło mi brakować. No i nastawiłem sobie jeszcze raz to nagranie z nowej płyty The Cranberries. Myśmy się z grupą The Cranberries, z Dolores O'Riordan bardzo zaprzyjaźniali 20 mniej więcej lat temu, może więcej niż 20. No ale to, że ona w dalszym ciągu potrafi tak pięknie przekazać nam swoje myśli, wzruszające. No i jeszcze dwie płyty, o których nie powiedziałem, że wydobyłem z niedzielnego plecaka. W sprawie jednej, podwójnej, mówiłem w niedzielę, że będę ją nosił ze sobą długo. Na razie noszę ją ze sobą zaledwie czwarty dzień. see you for too long. If only I could change all things around. I've been concealing you for too long. I've grown used to that. Oh! No i proszę bardzo. My też pięknie dziękujemy. To było na koncercie w Holandii w 2015 roku. I teraz na dwóch płytach, które nie będą dostępne w sklepach, o czym się dowiedziałem, natomiast będą dostępne tylko na koncertach zespołu Riverside. Najbliższy w Polsce za miesiąc. Prawie za miesiąc, 30 maja. A potem jeszcze w Krakowie 30 maja, a potem jeszcze w Warszawie latem. Na razie Riverside u progu swojej europejskiej trasy zaczynają, o ile dobrze wiem, pojutrze w Berlinie i potem przez całą Europę, przez cały miesiąc będą się przemieszczać. Dwopłytowe wydawnictwo i nie odkładam tej płyty, żeby nie była za daleko, bo ona na pewno jeszcze dzisiaj zostanie w naszym odtwarzaczu sprawdzona, czy działa. No dobrze, to teraz chciałbym otworzyć dla Państwa, rozpakować płytę. Znaczy, mówię rozpakować, ale tak naprawdę ja już ją rozpakowałem. Wczoraj i przesłuchałem. To jest zupełnie nowa płyta, nazywa się Dzień Białej Flagi 2017. Sporo już Państwo o tej płycie słyszeli. Nawet dwa utwory Państwu odtwarzałem w programie, ale jeszcze nie było płyty właściwej. Teraz płyta jest. Utworów na niej 15, z tym, że 11 w wersji podstawowej i od razu bez proszenia 4 dodatkowe. No i proszę sprawdzić. Utwór Państwo rozpoznają od razu, ale czy w tej wersji Państwo go słyszeli? Skolonizuję twój brzuch, zamrożę w bankach, zamrożę w bankach twój mózg. Już jesteś moja, nie twoja, nie twoja, nie twoja, nie. Obcy kapitał, kapitał, kapitał, kapitał cię zje. Już jesteś moja. Jesteś moja, nie swoja, nie swoja, nie. Już jesteś moja, już jesteś moja, już jesteś moja. będę ci wmawiał, że rewolucja to grzech i nic nie zrobisz, czy chcesz, czy nie chcesz, czy nie. A każda zdrada to śmierć. Mój imperializm, mój imperializm cię zje. Już jesteś moja, nie twoja, nie twoja, nie twoja, nie. Kapitał, kapitał, kapitał, kapitał cię zje. Już jesteś moja, nie twoja, nie twoja, nie. Już jesteś moja, nie twoja, nie twoja, nie. Już jesteś moja, już jesteś moja, już jesteś moja. Zespół Half-Light. Pamiętają Państwo? Tak, młodzi rosną na robocie. Proszę bardzo. Dzień Białej Flagi 2017. No sporo tam jest utworów ważnych. Nie wszystkie pomieszczę dziś. Cieszę się, że rozpoczynaliśmy przesłuchanie tej płyty kilka tygodni temu, jeszcze nie istniał fizyczny egzemplarz. Zaczęliśmy od tego utworu zdumiewającego Mon Amour, znaleziony po latach, nigdy nie odtwarzany, nigdy nie wykorzystany, słynny już dziś Peacock. No to teraz z głębi płyty też będą Państwo zaskoczeni, bo to zespół, który znamy, niejednokrotnie odtwarzałem dla Państwa grupę The Shipyard, ale nie w tym utworze. Macie przyszłość, my mamy tylko tu i teraz. Na barykady, na barykady, na barykady. I nie macie już nic. właśnie. The Shipyard i Na Barykady. Czy jest w pół do? No za 30 kilka sekund tak. Będzie w pół do. Zwykle o tej porze i zwykle o tej porze około 1 maja państwo się domagają, żeby Robert Plant zaśpiewał Hey Joe. Słusznie, jest ku temu okazja, ale jak powiedziałem, dzisiaj może być w pół do 15 i może być w pół do 16. W związku z czym, no jak co roku, kłaniamy się tym wszystkim, którzy zagrali w tym najpiękniejszym z koncertów. Where you going, who's got in your head? Hey Joe, you said where you going, where this got in your head? I'm coming down to shoot my lady, because the guy's kind of miserable with another band. Shoot my lady, oh, because I'm messing around with another man. Więcej czadu! Thank you.

Tak. No więc wysypały się listy. Panie Piotrze, to do mnie. Proszę opowiedzieć, jak to Joe spotkał Jana. A no właśnie. Przecież ja już państwu opowiadałem to. 7 lat to opowiadam, prawie. Bo to było w niedzielę 24 października 2010 roku. Jan Janga Tomaszewski grał koncert na Myśliwieckiej. Wieczorem, koncert był o 9:00, o 10:00 się zaczynał Minimax. A może to było jeszcze koncert był o 8:00, a o 9:00 się zaczynał Minimax. W każdym razie Joe Bonamassa przyszedł na rozmowę do Minimaxu, bo miał wolny wieczór przed występem w klubie Palladium następnego dnia. I no ja już państwu to opowiadałem tyle razy. Usiadł sobie tu, przy wejściu do studia, usiedliśmy sobie razem, chwilkę rozmawiając, bo mamy parę minut przed początkiem audycji i naszą rozmową, a jemu ucho strzyże i dźwięki dobiegają ze studia Osieckiej. I on mówi, co to tam gra? Ja mówię, tam jest koncert. Może chcesz zobaczyć? On mówi... Tak, no to po schodkach na balkon. On po 3 schodki. Ja za nim. No więc on tak słuchał w środku minutę, po czym schodząc ze schodów powiedział, to niemożliwe, to jest źle nastrojona gitara, ale to tak genialnie brzmi. To jest niemożliwe. Mówi, tak, gitary tak nie brzmią, to jest niemożliwe. Co to za strój jest? No i zeszliśmy tu, audycja się zaczęła, piękny wywiad, ale jemu widocznie to nie dawało spokoju, bo on mówi, czy ty byś mnie mógł zaprowadzić do tego człowieka i ja bym chciał go poznać. No to pukam do pokoju, gdzie muzycy są po koncercie i mówię, dzień dobry panie Janie, nazywam się Kaczkowski, a chciałbym... Znaczy, jest człowiek, który chciał pana poznać. Nazywa się Joe Bonamassa. No to mogą sobie państwo wyobrazić. No. Jan Janga Tomaszewski w drzwiach, zmęczony, spocony, po koncercie, obciera koszulką czoło. Mówi, no nie, no to Bonamassa chciał ukłonić się. No i potem sobie panowie porozmawiali. Porozmawiali sobie tak, że ja nie wiem, o czym rozmawiali, ale rozmawiali, wiesz, tu pół do dół, tu naciskasz, tu pół do góry, tutaj dajesz B, tu przesuniesz. Ale w każdym razie Joe Bonamassa sobie wszystko notował. No i potem następnego dnia panowie się jeszcze spotkali w Palladium. Ale ja to wszystko państwu opisałem, to jest na płycie. Proszę sobie zajrzeć. Jan Janga Tomaszewski, to jest koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Płyta wydana przez Polskie Radio, numer 011 z boku. Wszystko będą państwo wiedzieli. 1967 rok. Właśnie, 50 lat. Czy to jest możliwe? Proszę wsłuchać się w następny utwór i powiedzieć, czy to jest możliwe, że jest rok 2017. Can't help wanting more. that makes me feel so free. Niewiarygodne. To nowa płyta zespołu Procol Harum, 50-lecie działalności. Whiter Shade of Pale niedawno odtwarzaliśmy, rozmawialiśmy o 67 roku. No właśnie, to również było 50 lat temu. Reflection has climbed back.